اقترب من الناس وقت من ربهم محدث إلا استمعوه ما يأتيهم من ذكر من ربهم نرازي دي خلقتا من ذكر من ربهم سذكر دفيد رب دي طرفنا محدث النبي إلا استمعوه مجدوية ووري وهم يلعبون فدا سعال كتبه لوبه توقي كي لاهية قلوبهم غافل وزرون ددوي كقرآن آيات نازل شي نطف غفلت او لا پروائي سره ووري او عمل في نكي ما يأتيهم من ذكر من ربهم نراجي دويتا سنصيحته من ربهم ددوي دا رب دا طرفنا محدث النبي إلا استمعوه مگر دوی ووری وهم يلعبون فدا سحال كتی بیور پور اللوبه توقی خندا کئی لاهیتا قلوبهم حضرون غافل وی دا قرآن قیمتی نصیحتنا دا کیل تماشی پا حیثیت او درجه کی اوری او دا حقیقت پا نظر و تنگوری که اخلاص سره پده که غور کو دا دنیا و خیرت بے دوارا خشی وچه دا بیز لگا فل لی پا چیل تماشا کیوی نو دا سوچ مقبا کم دیش و اثر النجو الذین ظلمو او پت پت مصلحتو نکی اغا خلق ظلمو چه ظلم اکڑے مشوری و میتینگو نکی دا پیغمبر علیہ السلام پا بارکو پا نصیحت اوریدو اوریدو تنگ شو نبیا سو ظالمان بے انصاف خلق اگوی پٹ میٹنگو کہ دا قرآن بارا کی دا پیغمبر بارا کی وی دا پیغمبر خود من پشانتی او آن سرے رے نا پرشتہ دا نا سب المخلوق لے زمان گا رد ترمان دا ایس فرق نشتا البتہ دا سر جادو دے دے پیغمبر سر تو جادو گوندے وہ سردے کہ چاہتے ہیں اسو خبریوں کی نبس پزان تہر آوارے نو دادا دا کلام دا جادو نو خواتا گولے کہ جادو گرد بیام والا وردے وزان وصر انخلوے موردے اقواتا والا دا جادو گردے قرآن تے جادووے او پیغمبر تے جادو گروے شاید چرا قرآن دے قوی اثر کولو او دا عجیبہ گوند تاثیر پیدا کولو نا بی تعبیر کرے دے پا جادو سرا نو اللہ دا دوی حال بیانے چی دی پتے مشورے کی غمان پتی دی نشی و اثر النجو الذین ظلمو او پت پت مشورے و مصلحتو نکی اغا خلق چی ظلم اکڑے رے حل هذا الا بشر مثلكم ندتا پیغمبر علیہ السلام الا بشر مثلكم مگر تاسو پشانتی او عام بشر رے البتہ جادو کئی نتاسو ردلی جادو لولی ورگے افتعتون السحر وانتم تبصرون آیا تاسو را تک کوئے جادو تا او تاسو وتخگو رہے کہ دے جادو دربانے کی نبیان بولا ورلے یعنی پریس پیو کے خوال ورلنی زید آنشن دمکی مکرمین بہر کہ خلق برالل نو دمکی پلارو کے کافران ناسو خلقو تاوے گوارے جادو گردی نزدے وطنشن او که خبره دی ووری دنو بوری بچکی بل دی گران دی او دا نظام ساتا خبر تے غوگ مگرا دا باہر دنیا میلمانہ بے انتے منے کون دا باہر نے یو میلمان آگے دا مکے خلق کو اتوے گورے دا دیل سخت جادو گردے او کتا خبر وو رے دا بس غرق بشی اثر برا باندیشی ناغا غریب دا یاری نا پا غوگونو کی مالو چو ارکل بجی اے ورکلے کی اصل نا دا دا خبر وانو رما نصورا دے پا مکمو کرما کی تیرے کلے او پیغمبر علیہ السلام بے دلیلی نبی دو نزدے پا نوار تو او غوگونو کی بجی ورکلے کی خبر بے نو رے گی یو ظلی پزل کیوی دونا بیکار ہے یمان زبا دونا نا پوین چی دے با یو خبر کی زبا پی کوئی گمم نا نروغن دے دا غوگنے بجی اویستے مالو چی دا غوگنے لے کرن او پیغمبر علیہ السلام تا چی غوگو رے دے رخکول اخکول خبری وی چی سنگی وارے دے پزل کی والاللہ رے جوڑ کر پیغمبر علیہ السلام تا اللہ سور مخی کوی بے عاد در نکو ما اسلام قبلو ما دے صاحب تا دے ذل قطنتین وی پتن مالو چی تا وی پدوار غوگونو کی مالو چوار کلو دے یرین کافر دون یرو دے هل هذا الا بشر مثلكم نددا پیغمبر علیہ السلام الا بشر مثلكم مگر یو بشر دے عام لتاسو پشانتی دے افتعتون السحرا آیا تاسو راتک کوئے جادو تا دا دے چکم کلام بیانی دا جادو لے نتاسو جادو لے راتے افتعتون السحرا آیا تاسو راتک کوئے دا دا جادو تا وانتم تبصرون تاسو ورتا گورے دا دا پا جادو کی والے گانم خلوے دی پتے مشورے کی نا اللہ جواب کی وی ہر سو رب پتے مشورے چوکی اللہ دا تولو نا خبردار دی دا زمکی و دا اسمان ہر خبر اللہ تا معلوم را دستاس و رازنا اللہ نا پتے گی نشی قال ربي يعلم القول في السماء والأرض پیغمبر علیہ السلام فرمائل ربي يعلم القول زما رب معلوم ہے خبر في السماء والأرض پاسمان کے پزمک کی پدے سلور امامان کی یو امام پسے بروانے گی اور دا سے بن کے جدہ یو امام پا مذہب کے لئے یو مسئلہ خوخش و پاغی عمل کے اور دا بل امام پا مذہب کے لئے بل مسئلہ خوخش و ناغی بانے عمل کے امام شافی سے پا مذہب کی کہ اوزس کے عردان دے ہو او وین دن اللہ رن دی اوزس دے ندے ماتا او اوزس کے عردان دے ہو او خذ لدے اتن لا سوڑو وی اوزس دے مات شو روسی او سرے رکھا گوئی وی خذ لدے لا سوڑو لن پدے اوزس امام شافی سے مذہب کی ماتی گی رضا دے دے کہ وزا حلکی شن دے امام سے پا مذہب لا سوڑو دے ورور اللہ سے رجوالے لنو اوزس دے نماتی او کلینا لانا لارا رو دے دے کہ امام شافی سے پس اللہ سوڑو تو پا یخنے کے بیا اوزس کو من یو بدا یو منم او بدا زوارا حق دی ہوتا لو بے توقی بنا کہ دے تو اتلا عب بالدین فدین پورے توقی کون کہ کم مذہب کم مسئلہ تاسا مختاریا دے نتیزین اور طول بے یو شاہ سے روان شی یو امام پسیل سے نبال دا امام طول مسئلے ہو گیا منی یو ستا منم او یاد بل منم دا سے بنا شی دا تلا عب بالدین وما ارسلنا قبلك الا رجالا من نذر عليك الاستانه مكي پیغمبران الا رجالا مگر سلیم را لے گئی فرشتے نے پیریاں نو خزے نے پیغمبر بس سڑے انسانان کے سڑے پیغمبر نہ پ پیریاں کے پیغمبر راگلے نہ پ خزو کے پیغمبر راگلے پیغمبر اثر تراغلے نرا سڑے دے نو فرشتہ بمنی پیرے بمنی او پا انسانانو کے زنانہ بمنی نو پا انسانانو کے سڑے پیغمبر پول پیغمبران سڑی وما ارسلنا قبلك الا رجالا منگ نے دیرا لے کے لستان مخ کے پیغمبران الا رجالا مگر تول ناری نو سڑیو نوحی الیہم من با اغویت وحی کولا فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل ذکر عالمان نتفوس کے ان کنتم لا تعلمون کچر تاسب ہوئی گئے نا پیغمبر علیہ السلام بشر لے فرشتہ نرا اور دا بشر خپل تقاضی وی مداغ تقاضی مطابق خوراک بم کئی بازار کی بسودا ام کئی وعدہ بم کئی بچی دین کی وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام منگنو گرد والے پیغمبران جسدن داس بدنن لا یاکلون الطعام کیا کوئی بات طعام نہ خورا تمام پیغمبران خوراک کو وما کانو خالدین او دا پیغمبران ہمیشہ ہمیشہ دنیا کی پاتی نوی وفاتن پیرا دی نو بشری خصوصیات پچشتا نہ دا فرشتو پشانتے داس بدن نچے خوراک کاتے اجت نشتا او پا فرشتو پنا راجی او پا اللہ پنا نراجی نو پیغمبر دا سے ندے لکا خودے کہ پنا بن پہ نراجی بشر دے پنا با پہ راجی ہمیشہ با جندی لگی وما جعلناہم جسد اللہ اکلون الطعام من لوگر زولنے پیغمبران اللہ جسدن دا سے بدنون اللہ اکلون الطعام چاہوی با خوراک نکو یعنی خوراک بیٹھتا ہو وما كانوا خالدين او نو ہمیشہ پا دنیا کے پاس کی دن کی پیغمبران راغلی دی وفات پر راغلی دی ثم صدقناهم الوعد فانجیناهم ثم صدقناهم الوعد بیا منگ دبی سر وعدی پورا کرلے پیغمبران سرہ چه اللہ پاک کمی وعدے کرے وی نو اغا وعدے اللہ پاک پورا کری دخپل انداد وعدے اللہ پاک کری وی اغای وطا پورا کری وی دا اللہ دا طرف نا ہدایت او اصلاح دا پار اللہ پیغمبر رو لے گو اللہ و توحرانے گلا او سرد دے کہ دا دنیا مال اسباب وصلے وغیرہ دا با پیغمبرانو سرہ دا غی مرگرو سرہ نوے او مخالفین چی کم دین آغی سرہ و ہر قسم وصلے وے نو دا اللہ دا امداد و آدب پا یو ٹین بانے کورا شلا او دا بغیر اور پیغمبر علیہ السلام پر مخ کے لرزان چلا کے رکھے گا آجیزی پر کہ دوم رہا عزت غریب خد زیما لما مور با خواقا اوچک لنا دیت دیتا مدو مدو خوالا فقا با خلق دا غواقا نرے نرے تیلے تیلے کلا فپوزی لے ویلے کلا یا بے پپولی ویلے کلا نوار تبا اوچک شلا اب بیا سنبال چیخ و کلا کلا بیا رکھوالا پیغمبر علیہ السلام عزت غریب خد زیما او که دا طاقت و دا مقابله خبر را گلی را نو دیر زیاد زور دا حنین پا جنگ که تیرا بیشنی را غش را لن او صحابه کرام واپس پا شوز غلون نو پیغمبر علیہ السلام پا آغا لخ بانی با دیر تیز را تو پا کم رخ تی با دیر کشو ها کشو که من منز که ورطو او کلا با دا سورلی نکشو لاز خلاص جنگ بیم کون نیاری دا زورو او یو مشرک پالوان والا راگ و تیمال پکا بڑی را دی پکا بڑی راشا نو کسی دی رو پرزول ما نزد در با نیمان دورم او کما رو پرزول نو دا پیغمبر را خبری دی پری را یو پیغمبر علیہ السلام و تیشی را میدان پشا نو صحابه کرام را مقی شوی من بولا پکا بڑی شوی نا ما تیویلی دی چلی دی مال را کری بس ما تی را پری دی اخیر و اغلان دیو تو پیغمبر علیہ السلام را خلاص کرد اس مکتا کہ پاسی دو ویقمی خوید تیوزل بیارا شا بیا ورا لی چی بیا ورا لی نو اخلاسی که چی پریخو ویشامی ندا لگی بلی نو پترین دل چی ورا لی وشای ولو لگ ویشا دی لگی در وی او لگی در بس پاسی دل بیا میوسن دلیو کلیمی ویلا یو مشرک پالوان وی نبی سلطان تا زان بنی سینن زماتا قطو توان تا کمی پڑکر لے داخل دین بپرے دیتا کدی پڑکر مجدم غارب ایمان تا حضرت اویل قسم اللہ را دا تیاریم زوالارم دا اسلام خدمت ہر شان تا اصحاب ور تغیر کے غلامان شتا سرکار سا دا پار اوزی بیا میدان تا حضرت نمن لشلو ور ترغارا پدری دلے پالوان را پلک زانتا نو پالوان وے خدای زور در سر دے زور میں نشیر سے دے زور دا سبحان تا نو پالوان زل کلمہ اوے معدنا او سری چت کل کونے نو پالوان تا رکانا نو میرے صحابی دے احادیث کے نازے کروا لے دے نو پالوان پیغمبر اللہ را کرے دے اور شفاعت پر میدان چم پالوان دے اللہ بولا لو یا برخ اور خیدا تولو مد بدا پیغمبر علیہ السلام شفاعت اللہ بخی ثم صدقنا هم الوعدا جا من وعدا دوی سر رشتی نکلے دا امداد پل فا انجائنا هم پس من نجات ورک دیتا ومن نشاؤ او اغسو کی من غسل و اہلکنا المسرفین او اسراف کو ان کے دا حد نہ تجاوز کو ان کے محلات کرل سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین انا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین